हमारी कोई औकात नहीं है। अगर हमारी पहचान है तो सिर्फ एक, कि हम कोयती नहीं हिंदुस्तानी है। साथ है तो कुछ है, वरना नथिंग। तू भूला जिसे, तुझको वो याद करता रहा। तू जीता रहा तेरे लिए, वो मरता रहा तेरे दर्द की आहट सुनी। तो आ गया सब छोड़।